lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 stycznia, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pracodawca sprawdzi, czy zatrudniony kierowca ma prawo jazdy. Rośnie liczba zachorowań na grypę. Zdaniem lekarzy nie jest jednak za późno, by się zaszczepić. Wysokie cła na importy z Meksyku i Kanady, zapowiada amerykański prezydent elekt. Sprawdzanie danych dotyczących uprawnień kierowców do jazdy będzie zautomatyzowane, zapowiada wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Resort zdecydował się na taki krok po śmiertelnym potrąceniu nastolatka na pasach w Warszawie. Okazało się, że sprawca, który uciekł z miejsca wypadku, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. A wicepremier Krzysztof Gawkowski przekazał, że na stronie resortu pojawią się informacje i przedsiębiorca będzie mógł codziennie zweryfikować, czy jego pracownik ma uprawnienia do jazdy. Udostępnimy takie narzędzia, które pozwolą bezpłatnie sprawdzać codziennie i będą pozwalały na to, żeby firma w sposób zautomatyzowany mogła wyświetlać już o poranku, na przykład o 6 rano, czy kierowcy, którzy wyjeżdżają, mają uprawnienia. Zmiany będą wprowadzone najpóźniej do końca stycznia. Sezon infekcyjny w pełni. Rośnie liczba zachorowań na grypę, mniej jest przypadków RSV i COVID-u. Lekarze zachęcają do szczepień. W Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM w Klinice Pediatrii wszystkie łóżka są zajęte. Do szpitala trafiają mali pacjenci z powikłaniami, powiedział szef kliniki profesor Ernest Kuchar. W tej chwili rządzi grypa, grypa typu A. Mniej więcej połowa naszych pacjentów właśnie jest zarażona tym drobnoustrojem. Chociaż sezon infekcyjny trwa, nie jest jeszcze za późno, żeby zaszczepić się przeciwko COVID lub grypie, dodał profesor Kuchar. Nawet jeżeli ktoś już grypę typu A przebył, to dalej skorzysta ze szczepienia, ponieważ została jeszcze grypa typu B. I niestety różnice między tymi wirusami są tyle duże, że przechorowanie grypy A nie chroni przed grypą B. Szczyt zachorowań na grypę przypada w naszym klimacie między styczniem a marcem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Do Polski przyjeżdża jutro przywódczyni białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Ma zaplanowane spotkania z prezydentem, szefem MSZ-u, polskimi posłami i białoruskimi opozycjonistami. Wizyta Cichanouskiej ma potrwać 3 dni. Donald Trump ogłasza, że zmieni nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Podczas wystąpienia w swojej posiadłości na Florydzie prezydent elekt USA zapowiadał też wprowadzenie wysokich ceł na import z Meksyku i Kanady. Donald Trump wyraził przekonanie, że Kanada i Meksyk wykorzystują Stany Zjednoczone w relacjach handlowych. Niedługo zmienimy nazwę Zatoka Meksykańska na Zatoka Amerykańska. Co za piękna nazwa, Zatoka Amerykańska. Trump powiedział też, że Stany Zjednoczone nie potrzebują kanadyjskich produktów, ani samochodów, ani przetworów mlecznych, ani drewna. Wskazując na deficyt handlowy w relacjach z Kanadą, stwierdził, że skoro Amerykanie dofinansowują Kanadę, to powinna zostać 51. stanem USA. Gdybyśmy pozbyli się tej sztucznej granicy, Kanada i Stany Zjednoczone, to byłoby naprawdę coś. Trump zapowiedział, że nałoży na sąsiadów USA znaczące cła. Nie chciał też wykluczyć użycia sił zbrojnych do pozyskania kanału panamskiego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ruszyła produkcja wiatraków do farm wiatrowych na Bałtyku. Do fabryki w Szczecinie wpłynął pierwszy statek z komponentami. To finalizacja wieloletniego procesu, którego zwieńczeniem będą farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim, mówi Jagna Kubańska-Łyczakowska z Vestas Polska. Przypłynął pierwszy morski transport wielkogabarytowych komponentów. Nie ukrywam, że jest to dla mnie duża radość i satysfakcja, widząc, jak budynki produkcyjne, infrastruktura, nabrzeża dają setki nowych miejsc pracy. Zakład zatrudnia około 700 osób. Jest już wydana decyzja środowiskowa w sprawie budowy portu do obsługi morskiej energetyki wiatrowej w Świnoujściu. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. W kilku miejscach jest umiarkowana, tak jest w okolicach Kielc. Trwają zielone godziny. Oznacza to, że udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej jest na tyle duży, że możemy korzystać z prądu bez jego złego wpływu na środowisko. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 2 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry. Instytut Meteorologii ostrzega też mieszkańców Gorlic w Małopolsce przed gwałtownymi wzrostami wody w rzece Ropa. Stan ostrzegawczy może przekroczyć też Bug na odcinku między Krzyczewem przy granicy z Białorusią, a ujściem w rejonie Zalewu Zegrzyńskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już sport i Norbert Michalak. Na Dakarze kolejny dobry dzień motocyklisty Konrada Dąbrowskiego. Polak podczas trzeciego etapu zajął 9. miejsce w klasie Rally 2. Etapowe zwycięstwo na swoim koncie zapisał Hiszpan Lorenzo Santolino. W klasyfikacji generalnej Rally 2 Dąbrowski jest 10. W rywalizacji ciężarówek etap wygrała załoga Czecha Alessa Lopraisa, w której mechanikiem, co na pewno cieszy polskich kibiców, jest Dariusz Rodewald. Ciężki odcinek, bardzo dużo kamieni, no i później już trochę dociskaliśmy jak najbardziej, żeby jak najwięcej nadrobić czasu. No ale odcinek nie był łatwy i dużo ludzi miało problemów z oponami na pewno. W naszym teamie zmieniliśmy prawie 40 opon, także można sobie wyobrazić, musimy jeszcze trochę parę dni przeżyć. Na szczęście mamy 130 opon ze sobą. Mam nadzieję, że będziemy jakoś przy końcu oszczędnie to robić. Rajd Dakar potrwa do 17 stycznia. Nie było niespodzianki. W spotkaniu 5. kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzyń drużyna Grot Budowlani Łódź przegrała z Fenerbahce Stambuł 1-3. Mimo to Łodzianki wciąż mają szansę na awans do 1/8 finału. Po 5 spotkaniach w grupie zajmują 2. miejsce. Bardzo dobrze spisały się polskie hokeistki. Zresztą nic dziwnego, bo tak miało być. Reprezentacja Polski na lodowisku Jantor w Katowicach w pierwszym swoim meczu Mistrzostw Świata U18 Dywizji 1B pokonała Koreę Południową 4-1. Mówi Matylda Stępień, zdobywczyni 2 bramek. Z tą Koreą już gram 3. raz pod rząd, 1. mecz ten mistrzostwowy i no spodziewamy się tego zwycięstwa, ale zawsze jakby wiadomo, że z roku na rok inna drużyna przyjeżdża i no dla nas to pierwsze zwycięstwo jest najważniejsze, bo daje nam takiego kopa, można powiedzieć, do reszty meczów. No i jesteśmy zadowolone z tych 4 goli i ten jeden stracony był trochę niepotrzebny. Gratulacje, jutro Polki zagrają z Chinkami, a ponownie o sporcie za 2 godziny. Noc z chmurami, może padać przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Uwaga, miejscami ślisko. Będzie od minus 5 na Podhalu, około minus 1 na północy i wschodzie do plus 1 na południowym zachodzie i nad morzem. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21. Ha. Cycha. Cycha. Cycha. Jacek Kabrylu. Bartek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. To znowuż my witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. HCH, wydanie 283. Specjalne. Jak zwykle, jubileuszowe. Dawno nas nie było, ale kalendarz zdecydował o tym, że w Sylwestra po prostu bawiliśmy się do białego rana. W Wigilię, no to wiadomo. W związku z tym byliśmy tutaj 3 tygodnie temu, po raz ostatni. No i nazbierało się wrażeń przez ten czas. Tak naprawdę nazbierało się wrażeń z całego roku i dziś będziemy o tym Państwu opowiadać. Trochę się tak dziwnie czuję, bo tu z jednej strony w tygodniku muzycznym już zaczęliśmy nowy rok, wiesz Jacku, niczego nie wymawiając, a tutaj przez te 2 tygodnie w plecy... podsłuchuję. Przez te 2 tygodnie w plecy jeszcze zamykamy. Z stary. No, ale to zamknijmy. Dzisiaj zatem przed nami podsumowanie najlepszych płyt według HCH. System był prosty, Bartek stworzył swoją listę, ja stworzyłem swoją, następnie sztuczna inteligencja dokonała podliczenia, zestawienia, a co z tego zestawienia wyszło, o tym dowiedzą się Państwo w dzisiejszej audycji do godziny 23. Zaczynamy. No właśnie, zaczynamy podsumowanie roku 2024 i jak wiadomo, w takim podsumowaniu zwykle opowiada się od końca. Zepsute płyty są na końcu, to była zepsuta płyta ewidentnie, więc jest na końcu. Wszystko się zgadza. To chociaż to nie jest taki do końca koniec, ponieważ rozpoczynamy, a właściwie rozpoczynamy od miejsca 15, bo tak doszliśmy do wniosku, że chyba tyle utworów nam się powinno zmieścić, by nie mieć zadyszki. Dziś podsumowanie 20 najlepszych płyt roku 2024 według HCH. Jak powiedziałem wcześniej, zestawiliśmy nasze 25. I złożyliśmy to w naszą listę, z tego wyłoniliśmy najpierw 20, a następnie 15 płyt, które pojawią się w naszym programie. Sytuacja jest prosta, za pierwsze miejsce otrzymywało się 25 punktów, za ostatnie 1, a właściwie sytuacja była, powiedziałbym, oczywista. Ale myślę, że świetnie, że zaczęliśmy od tego miejsca u nas 15, bo to na pewno dla nas było jedno z odkryć roku 2024, niezależnie, że to może dopiero miejsce 15, że wiosną, kiedy graliśmy dla Państwa w jednym z pierwszych programów po powrocie do Trójki ten zespół, to było odkrycie i to była taka płyta, od której nie mogliśmy się oderwać, ale wiadomo, kontekst roku pokazuje także pewne miejsca płyt po upływie czasu jakiegoś. W związku z tym nieco dalej, Steel House Plants i płyta If I Don't Make, I Love You. To jest, od razu zdradźmy, płyta, która jest wysoko u ciebie. U mnie troszkę zleciała przez ten czas. To prawda. Chociaż słucha się tego dalej. To jest płyta bardzo oryginalna. Dalej. To jest płyta wyjątkowa i bardzo chętnie obejrzę ten zespół na koncercie na festiwalu tegorocznym. Natomiast ukazały się inne rzeczywiście. Oni wystąpią na festiwalu? Ja nic nie wiem. No, tak mi się wydaje. Występowali na Ansandzie w ubiegłym roku. Występowali na Ansandzie, to może mi się coś pomyliło znowu. Ja mam tendencję do mylenia tych historii koncertowych. No właśnie, ale to... Ale zaraz sprawdzimy. A może projektujemy też w jakiś sposób właśnie, zespoły, które mogłyby wystąpić. Tak, tak, stwórzmy... Taką alternatywną... Tak, rzeczywiście oni występowali na Ansandzie. Kompletnie mi się to wszystko pomyliło. Ale tak, o festiwalu zapraszaj Steel House Plants, bo to jest ciekawy zespół. Tak, niech tak będzie. Niech tak będzie. Rzeczywiście u mnie ta płyta dość wysoko, no ale ostatecznie wylądowała na miejscu 15. Ważna rzecz, jeśli Państwo chcieliby również zabawić się z nami i przesłać nam swoje typy, swoje ulubione tytuły, czy też zestawienia, to hcha@polskieradio.pl to jest w tej chwili najlepszy adres. Proszę z niego korzystać dowolnie. I co? Cofamy się do tych poprzednich miejsc? Będziemy opowiadać coś od miejsca 20, prawda? Tak, tak. Powiedzmy, co było na miejscu 20. Na 20 dwie pozycje, czyli Mabe Frati, Sentir Que No Sabes. I Bill Orcutt, How to Rescue Things, płyta, która ukazała się dopiero w grudniu, ale załapała się. Trochę poza klasyfikacją, może jeszcze do niej wrócimy na przykład. No, ale graliśmy ją dla Państwa i rzeczywiście płyta godna uwagi. Na miejscu 19 to jest Twoja pozycja, więc zostawiam Ci. Tak, Fievel is Glock, wspaniała płyta Wrong Weakness. No i to tyle, to rzeczywiście u mnie wyżej zdecydowanie. A na miejscu 18? Trzecia Sagara, czyli Wacław Zimpel i jego przyjaciele z Indii. Płyta świetnie wyprodukowana, płyta po kilku latach. Sagara brzmi dzisiaj już zupełnie inaczej niż na jedynce i dwójce. Świetne koncerty jesienią. Co będzie dalej? Zobaczymy. W każdym razie szykowany jest nowy materiał. Trójka, wydana przez wytwórnię Glitterbeat na miejscu 18. Natomiast na miejscu 17 niestety nie załapał się do prezentacji, ale to jest wybitnie nieradiowa płyta, bo wybitnie nieradiowa, dlatego że utwory trwają po 45-46 minut. To są sety improwizowane, nagrane przez formację Ahmed, kierowaną przez pianistę Pata Thomasa. To w ogóle sensacja ostatnich kilku sezonów we free jazzie. Płyta nosi tytuł Giant Beauty. I to jest dokładnie taka, jak tytuł. Jest gigantyczna i piękna. To jeśli mówimy o pewnych formatach nieradiowych, no to jeden taki format jeszcze przed nami, ale nieco wyżej, może jeszcze nie będziemy zdradzać tytułu. I na miejscu 16 pierwsza polska pozycja w tym zestawie, bo połączyliśmy, a właściwie powinniśmy od razu powiedzieć, że połączyliśmy oczywiście także płyty polskie z tymi wydawanymi za granicą, bo no, my też jesteśmy częścią świata tego muzycznego, w związku z tym już chyba nie ma powodów, żeby to rozgraniczać, zwłaszcza, że to jest propozycja międzynarodowa. Oktet Marka Pospieszalskiego w towarzystwie Zoe Amby, czyli Nonet, tak naprawdę płyta Now, wydana przez Instant Classic. Nasi muzycy spotkali się z Zoe Ambą jesienią ubiegłego roku po koncercie w Nostrze w Katowicach. Pojechali do Berlina, tam zarejestrowali ten materiał, który ukazał się w ubiegłym roku. Znaczy spotkali się w roku 2023, płyta ukazała się w 2024. I w ten sposób jesteśmy już prawie na bieżąco. Steel House Plants, przypominam, If I Don't Make It, I Love You na miejscu 15. I miejsce 14. U ciebie na liście dużo wyżej ta płyta. To może ty powiedz, co to jest. No, bardzo proszę. No, nie wyobrażam sobie tej listy bez Julie Holter. Something in the room she moves. Play on, stamina running, laid on something bright, heavy, sublime. Thank you. Julia Holter z albumu Something in the Room She Moves, który ukazał się w roku 2024, a my te 12 miesięcy ostatnich podsumowujemy. I to jest nasze miejsce 14 po podsumowaniu, dwóch podsumowań. A gdybym podsumował wszystkie swoje audycje w Trójce i podsumował utwory i artystów, które grałeś, które grałem, to wydaje mi się, że Julia Holter byłaby w pierwszej Trójce, a może nawet byłaby na pierwszym miejscu, bo to taka płyta, do której bardzo często powracałem. I w samym H również. W różnych okazjach, bo tam, wiesz, to jest taka też muzyka, która świetnie brzmi między 15 a 16. Po każdej tonacji. Można znaleźć utwory świetne, które zabrzmią wieczorem, no i te znakomite aranżacje. Takie, powiedziałbym, gdzieś tam nie zamykanie się w kreskach taktowych, tylko muzyka, która płynie. Tak jest na tej nowej płycie ostatniej Julii Holter. No to miejsce 13, panie górą. Tak, to będzie artystka, która naprawdę, żebym chciałem się zrehabilitować wreszcie za te strzały. Jakie strzały? Za te pudła związane z festiwalowe. Ta pani rzeczywiście wystąpi, jeśli wszystko dobrze pójdzie, na festiwalu w Katowicach. I to jest autorka już dwóch naszych ulubionych płyt roku, nie rok po roku, z pewną przerwą. Trzyletnią. Tak. I chyba jedyna tutaj, albo przynajmniej najwyżej ze wszystkich, Belgijka, która jednakowoż w Belgii nie mieszka od jakiegoś czasu, tworzy już Belgijka, w Londynie. Która w Belgii nie mieszka, o karaibskich korzeniach, czyli Nala Sinefro. Tak i płyta Endlessness, wytwórnia Warp, u nas na miejscu 13. Nala Sinefro z albumu Endlessness, który ukazał się we wrześniu. Bardzo nam się podobał. To jest taki właściwie fragmencik krótki, długiej suity, continuum, 1, 2, 3 kolejne części. A chciałem tylko powiedzieć, że od Nali Sinefro właściwie w tym roku nie przestaniemy o nim myśleć i jej słuchać. Nie tylko ze względu na koncert w Polsce, ale ze względu również na film, który przygotowuje Benny Safdie, do którego zaprosił Nalę Sinefro jako autorkę muzyki i ona wystąpi w tym filmie. Zresztą to się będzie nazywało The Smashing Machine i będzie historią zapaśnika. Nie wiem, jak ci ta muzyka pasuje do historii zapaśnika. Być może jest romantycznym mężczyzną, no który słuchał zupełnie innej muzyki. Ale myślę, że tutaj klucz Bennego Safdiego i tego, że on zawsze współpracował z Danielem Łopatinem jako autorem muzyki. Podejrzewam, że Łopatin mu powiedział: nie, stary, ja już ci nie napiszę kolejnej muzyki. Zadzwoń do Nali Sinefro. I po tej linii poszło. Koleżanki nagrywającej dla tej samej wytwórni. I jednak styl nie bardzo daleko, jeśli chodzi o muzykę syntezatorową. Pan Sławek do nas napisał, podając swoje ulubione tytuły bez kolejności. To może już tak szybko. Alan Sparkhawk, Godspeed You Black Emperor, Beth Gibbons, Cure, The Smile, Blood Incantation, Tindersticks i Hino The Tapes. Bardzo dziękujemy. Również pozdrawiamy. Jeśli chcieliby państwo podzielić się swoimi typami, to cały czas jesteśmy do dyspozycji. hch@polskieradio.pl i pozostajemy w Belgii, nie Belgii, skoro Nala Sinefro mieszkała w Belgii, to też do Belgii przeniósł się niejaki Tucker Zimmerman, który uciekł ze Stanów Zjednoczonych. Było mu tam strasznie niewygodnie w pewnym okresie i to jest, skoro już tak mówimy zupełnie poważnie, jedno z odkryć tego roku. Człowiek, który pierwszą płytę nagrał w roku 1969, opowiadaliśmy o tym państwu, Ten Songs by Tucker Zimmerman, jedna z ulubionych płyt Davida Bowie. Później przez lata po prostu dłubał, robił swoje, nagrywał. W 2024 roku pojawiła się wspólna, chyba tak należy powiedzieć, płyta jego i zespołu Big Thief, bo Adrian Lenker była wielką fanką jego muzyki i gdy go zaprosiła do Stanów i zapytała, czy ma coś nowego, to on powiedział, że nie ma. W związku z tym zorganizowała sesję wraz z zespołem Big Thief i zaproszonymi przyjaciółmi. W taki oto sposób wytwórnia 4AD opublikowała po latach album Tuckera Zimmermana zatytułowany Dance of Love. U nas miejsce 12. Of the sky, fill me with laughter and a lopsided smile. Roll back the waves that cloud my eyes. I want to dance with a whale for a while. Oh yeah, oh yeah. There's a message in a bottle from 1492. Shipwrecked sailors on a rock, a stone's throw away from the village they plunder. Our time is up, no more shall we count the clicks of the clock. Oh yeah. The point where you'll survive by doing tricks. the sleepers of the deep sweep from shore to floor. Chances are slim you'll come back the same. And if you wish to return to the shore, I'll teach the gentle Vikings to remember your name. Oh yeah, oh, oh yeah. Tucker Zimmerman, Dance of Love, taki tytuł nosi ta płyta. Płyta nie jedyna, która wyszła w tym roku z nazwiskiem Tuckera Zimmermana, bo ukazała się jeszcze archiwalna płyta I Wonder If I'll Ever Come True. No i cały wielki powrót mamy dzięki temu zapomnianego artysty. Bardzo dobrze, liczę na kolejne reedycje i płyty, które pojawiły się po tym jego debiucie słynnym w roku 69, a płyta Dance of Love to jedna z takich, do których najczęściej powracałem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Mamy także kolejne listy. Świetnie, że państwo piszą. hch@polskieradio.pl. Bartek, masz też na listę? Tak, mam. Mamy bardzo ciekawa. Darkwater, The Cure, Gerda, Siwek Karski, Kali Malone, Alessandro Cortini. Od pana Jacka z życzeniami my również pozdrawiamy. Coś z tej listy będzie, mogę tak powiedzieć. Będzie? Zagadkowo. Dobrze? No dobrze. To nie zdradzę zbyt wiele. Natomiast teraz będzie pozycja z miejsca 11. Zbliżamy się do pierwszej dziesiątki, robi się gorąco. To są już płyty, na które obaj głosowaliśmy, no, przyznając dużo punktów. I płyta z kręgu naszych ulubionych artystek, ale też z kręgu bardzo charakterystycznego i który był reprezentowany mocno w tym roku zakończonym właśnie, czyli jazzu połączonego z piosenką, właściwie free jazzu nawet momentami, łączonego z takimi elementami piosenki. Artystka, którą widzieliśmy na koncertach w 2023 roku, płytę koncertową z tamtego czasu, czyli kwartet Billa Orcata, w którym grała, wydano w 2024 roku, no ale wydała też płytę solową. I to jest tak, że wydaje mi się, że wraz z upływem czasu ta płyta nabiera jeszcze większej mocy i słucha się jej naprawdę znakomicie. Wendy Eisenberg, album Viewfinder u nas na pozycji 11. Surprise the I can't see myself accessing. I can't understand, or really I just don't believe I'll ever really know. Can't you feel the weight of every lover dancing? Sights towards a story you can't understand, and that I don't believe anyone could love. W programie trzecim Polskiego Radia HCH zestawienie, podsumowanie najlepszych płyt roku 2004. Dwie listy, moja i Bartka, złączone w jedną całość. Na miejscu 11 Wendy Eisenberg i Viewfinder. Dostajemy kolejne listy. Pan Robert przysłał nam bardzo ciekawą dwunastkę. Szybciutko, od miejsca 12. Godspeed You Black Emperor. Na 11 Nilüfer Yania, na 10 Tonfa, na 9 Jay Spaceman i John Coxon, na 8 Kate Ranada, na 7 Kosmonauci, 6 Fontaines DC, 5 Adrian Lenker, 4 Jessica Pratt, 3 Jantar, 2 McG, Two Star and the Dream Police, bo tej płyty nie graliśmy. Nie graliśmy też pozycji z miejsca pierwszego, chciałem powiedzieć Cindy Lee i Diamond Jubilee, ale kilka pozycji z tej listy jeszcze przed Państwem. A przypomnij mi, co było na miejscu 4 u naszego słuchacza? Jessica Pratt. A, właśnie, bo w tym roku nie brakowało znakomitych, pięknych piosenek, a Jessica Pratt u nas na miejscu 10, a zaraz później miejsce 9. Być może Państwo odgadną, cóż to za zespół. Time is time, time is time, time is walking. formacja Beings. To jest właściwie super grupa z Zoe Ambą w składzie. There is a Garden, album z miejsca 9, a wcześniej miejsce 10, Jessica Pratt, Here in the Pitch. Powoli wszystko się wyjaśnia. Jesteśmy już w pierwszej dziesiątce. To skoro super grupa, to obok Zoe Amby, Steve Gunn, tak, Shazad Ismaili i Jim White, żeby wszyscy zostali wymienieni. Pamiętają Państwo, to jest rok Jima White'a, przynajmniej w dużym fragmencie. Sporo tych płyt się ukazało. Jima White'a, powtarzamy. Wypominaliśmy je. To oczywiście dla niektórych jest rok Jacka White'a. To jest taka wersja historii, też jest możliwa. To nie była najgorsza płyta, ale Jack White już nagrał trochę tych płyt. I to znacznie lepszych. HCH, polskieradio.pl. Pojawiają się kolejne listy, do których będziemy powracać już po godzinie 22. Dzisiaj u nas zestawienie tych płyt, które podobały nam się najbardziej. Przypominamy, nasze 25 połączone razem prezentujemy Państwu do godziny 23. To teraz drobny oddech na kompilację roku. Jedna, co do której zgodziliśmy się jednogłośnie przez aklamację, płyta Transa, którą Państwu prezentowaliśmy, która jest przestworem różnych inspiracji muzycznych. Od tej płyty można wyjść na przeróżne strony, poznać 20 kolejnych albumów i 50 kolejnych wykonawców. I to jest w niej fantastyczne. Wytwórnia Red Hot Organization miała zresztą świetny rok. Wróciła do działania i powiedziałbym, że wróciła, jeśli chodzi o ten album, z przytupem. Ponad 100 wykonawców w ponad 40 utworach. Ponad 6 godzin muzyki. To wszystko jest oczywiście dostępne w plikach. Zdecydowanie według nas kompilacja roku 2024. My wybieramy utwór znany z naszej anteny. No właśnie dlatego, żeby przypomnieć o istnieniu tej płyty, przypomnieć o istnieniu... A, bo ważne, że wiele tych utworów, które pojawiły się na płycie, to są po prostu kompozycje już znane, bądź nieźle nawet znane w nowych wersjach. I tak było w przypadku nowej wersji kompozycji Belen Sebastian. Get me away from here, I'm dying. Play me a song to set me free. Nobody writes them like they used to, so it might as well be me. You're on my own now after hours. You're on my own now on a bus. Think of it this way, you could either be successful or be us. With our winning smiles and us, with our catchy tunes or worse. Now we're photogenic, you know. We don't stand a chance. Lovers, they never know unless I write.